سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك يحيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة مجادلہ کی اول ردو ددی جو حلاو پہ اور رسم باطل وانی دویم زجر او تحویفو دپار د منافقینو دریم دی روانو آیاتونو کی رد دے د دې په جرګو باندې دا دویم رد دی. دې پسې دریم رد دی د دې په ناکاره خبرو باندې اقوال شنیعه چې هغه مناسب نه و د مؤمنانو سره او د پیغمبر سره، بلکې دې له ادب او احترام پکارو. بیا به قیدی شروع کی د منافقینو د استلو یو درې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو زمانه کې د یهودو سره صلح کړی و. د دغه صلح وخو صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ په لارې تیرېدو، یهودیان به چرته ناستو، ناغی به که دوه تنه بو او که څلور تنه بو، یو بل سره به غوږونه نږدې کړو. دې مؤمنانو ته به کاتو که دا به یو تن و که دوه تنه بو، دوی به یو بل سره پټې پټې خبرې شروع کړي. مقصد به له دې نه داو چې دی ویریږي چې زما خلاف یو څه منصوبه جوړوي، ما ته یو څه چل جوړوي. عام دی دا کار شروع کو، حالانکه د مؤمنانو او د دې یهودیانو صلح وا. دا کارونه خو په هغې کې قطعا نه و په کارو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده نو دوی یې منع کړو چې ګورې داسې جرګې به نه کوئ آینده دپاره. یو سړی زمونږ ملګری دی او هغه په لارې باندې تیریږي او تاسو دوه تنه ناست یې، نو ځل یو بل ته نږدې شي او غوږونه نږدې کړي او خبرې شروع کړي. کله پکې ده ته وګوري هغه سره یاره پیدا شي چې ما ته جو سچل جوړوي. نہ مومن مسلمان کا یواز بو نہ عذاب لار بے پری خود ابو بل لار بانی بلاڑو. ددی مقصد سو فسادو روانولو د مومنانو مسلمانانو په میاس کې سو بغض او حسد او دشمنی غرزولو، یا د مومنان په یو طریقه باندې د دین اسلام نه او د پیغمبر نه منع کولو. چې دی تنگ شي په دې حالت باندې، نو چې تنگ شي نو د جنگ بشي، نو چې موږ سره جنگ شروع کی موږ او په زور ور شو دی و کمزوري شي. یا دا چې دی به زمونږ نه یریږي چې کوم ځای کې مونږ یو نو بس زمونږ خاله به نه راځي. نو زمونږ دین او زمونږ قانون بر دی په قانون او په دین باندې اوچت شي، خپل روب به جماوو په مسلمانانو باندې. نو دا قسم جرګې به کولې، نو دی وجنه دی صورت کې الله دې جرګونه منع وکړه او د دې په دې جرګو باندې رد وکړه. جرګه شته خو د مؤمنانو مسلمانانو. سورت نساء کې الله درې قسمونه ذکر کړی دي چې د دریو خبرو د پاره ته جرګه کولی شي. دو تنه کینی، لس تنه کینی او مشورو کی، جرګو کی. د دې لپاره الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. بد دا درې خبرې د دین علاوه نور جرګي. حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا کنتم ثلاثا کل چتاسو دری کسان یہ نفلا یتناجا اثنان دون الثالث دا دو تن دی جرگا نکی بغیر دا دی درمنا الا بی اذنی ہی ہون دا غن دی اجازت والی چی تر تخا پکی گی ننو زمونگا سا خبر را دا غا پڑکی بدا نرا دی چی دی ما تا من صوبہ جوڑی زما خلاف لگیا دی جرگا شروع کرا او کنا خپل سا خبر را یا خو هغه ځان سره په جرګه کې مرګري چې نه مرګري کوي نو بیا دا غنه اجازه تو غواړي دغه سبا جرګې نه کوي. دا جرګې په دې طریقه باندې دا صفت يهودیت يهودیانو بکولې د پیغمبر خلاف او یا د مؤمنانو خلاف او یا ردې د پاره چې دا مؤمنان زمونږ نه ويریږي. چرته یری دو الله غیله قوت ورکړي او الله غیله بادری او شجاعت ورکړي او الله ورزونه ورکړي خونه د دی خپل دا رویه وه. دی وجنه الله منع کړو. ناول د دی په دې جرګه باندې رد کوي. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى آیا نه ګورې ته هغه کسانو ته نهو چې دی منع شوي دي عن النجوى منع شوي وو د جرګې نه. او هغه دا قسم جرګې دی به کولې پیغمبر منع کړه د هغې نه خو باوجود دا غینو هغی به بیا مغ خپل کار کو. ثم یعودون نو دی بیا واپس کیږي لما نهو عنه هغه څه ته چې منع شوي دي دا غینه. ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیه الرسول او جرګې کوي د یو بل سره په ګناه. والعدوان او په زیاتی باندې ومعصیت الرسول او پنا فرمانه د پیغمبر. دا د مشرکینو جرګه ده، دا د یهودیانو جرګه ده چې دا جرګه به رسه د پاره دی به راجمه شو. اراده به د یو ګناه وه که هغه به لازمي وو که هغه به متعدي وو که د هغې ټول بوج به په دی باندې وه او که نه نورو ته به هم د هغې نه نقصان رسېده. او عدوان آغ زیاته او ظلم چې داغی اب متعدی و داغی جسا نقصان با اون اغب بل تا رسیده و معصیت رسولی او خلاب دا پیغمبر خلاب دا دین دا اللہ. جرگه خو پکار و الا من امر بی صدقتن. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم با دا دی دا پارا صحابه راجع مکلو او کی بناست پا خپل میانس کی پا مسجد نبوی کی او جرګه به کېده په جهاد باندې. د جهاد دپاره به د مال ضرورت و. نبی علیه الصلاة والسلام به په هغې باندې مشوره وکړه. مشوره به کېده د یو قوم د غربت د غریبۍ او د فقر حالت به چې صحابه او پیغمبر ولیدو نو هغې به راجمع شو چې په کار خدا دی چې د دې دا غریبي مونږ په خپل تعاون سره ختم کړو. ځکه قرآن ویلي دي وتعاونوا علی البر والتقوا. قرآن ویلي دي که تاسو سره جرګه کوئ نو جرګه په نیکه باندې وکئ نو راجمع به شو او چنده به وکړه او مال او قجورې غلا یو شی بل شی جومات به ډک شو. د هغې غریب قوم سره به امداد وکړه. مدر قبیله راغلی وه، زړې جامې یې اچولې وې، خولې ته نه بیدي، په جومات کې بدبوی شوه، زړې چیرړې کپړې یې د تورو نه تاو کړې وې. مزر قبیله نبی علیہ السلام چې د هغې حال ته وکاته نو رنګ بدل شو چې څنګه مونځ شو د ماسپخین نو منبر ته وخوتو. صحابه کرامو ته امر وکړه. دا جرګه وه په حقیقت کې، دا جرګه ده چې عالم په منبر کینی او خبره شروع کی، درس شروع کی او خبره پکې دا شروع کی د انفاق فی سبیل الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره خبره شروع کړه چې صحابه ته تکلیف ده هغه غزوه کې چې ډیره سخته وه، په هغې کې صحابه پکې خپیب لګردېده او خپې زخمی شوې وې. چنده شروع شوه الا من امر بصدقه او معروف. یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت چې هغه په علاقه کې ختم شوی دی او مړ دی، د هغې په ځای باندې رسمونه دي او رواجونه دي. علما راجمع شي او جرګه کوي مؤمنان مسلمانان د دې لپاره چې دا بدعت او دا رسم او رواج ختم کړو، د دې په ځای باندې د پیغمبر سنت. الله به موږ له د هغې اجر راکړي، ځکه چې یو د پیغمبر یو سنت تازه شو په داسې وخت کې چې هغه پکې مړو ختم شوی چاړو پیژندنه. نو پیغمبر ویلو در پاره د سلو شهدا او اجر دی، دا خو ډیر لوی اجر و. د دې لپاره راجمع شو او اصلاح بین الناس په قوم کې یو بل سره دشمنی و اتربګنی و بغض او حسد و. جرګه د دې لپاره شو چې راځي مونږ مشران یو د دې د دشمنی به ختمه کو چې دا په دوستۍ سره بدل شي. د مشرکانو جرګه د څه لپاره وه؟ بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول. لہذا دا دغه زمانه سره خاص نه و چې مونږ وو چې بس دا د یهودو کار و کنه سوکینو خیر دغه ته به اجازه دي. نن هم خلق راجمع شو د دنیا او نوم د مسلمانانو دی، نوم د مولیانو دی، طالبانو دی، د علماو دی، د خو خلقو دی. هغه به راجمع شي نو جرګه په سبا نیو کې شپږم صدای کې بادشاه جرګه وکړه د مولا سره و ته وی ته کتاب ولیکا، رساله ولیکا، فتوا ولیکا. نو بس هغه وی صحیح ده. نو شپږم صدای کې میلاد النبی باندې جرګه وشوه و یتناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول. میلاد النبی هو ډیر ښه کار دی، دا چې څوک یې د هغې په ځای شروع شو. نو میلاد النبی تر نننۍ ورځې پورې را روان دی او خلقو داسې ګڼلې دی لکه د دین نه یو جز. په هغې باندې مال لګی، په دغه شپه باندې ټوله شپه ویښي. د الله عبادت لپاره خو به ته ویښ پاتې نه شي. څه چل شوی دی په دې شپه باندې، په دې ورځ باندې، په دې میاشت کې پیغمبر پیدا شو؟ نو په دې کې خو دوست او پاتې شوی هم دی. نو اوس خو هم په کار دی کنه. او تا ته پته ده چې دې میاشت کې په کوم تاریخ باندې پیدا شوی؟ دا اول خو هغه تاریخ یقیني کا، هغې کې هم اختلافات دي. نو بیا د وفات هغه فکر هم وکړه چې هغه هم دا میاشت وه. نو بیا دې ته وګوره چې ته د ابوبکر نه ډېر خپه یې د پیغمبر په وفات باندې، د صحابه کرامو نه ته ډېر زیات خوشحاله د پیغمبر په ولادت باندې. تا له خوشحالي او غم په کار دي خو داسې چې صحابه وکړي دي. نو که هغې کړي نو موږ به بیا هر څه قربان کړو، خو نه هغې خو دا نه دي کړي، نو دا ولې نه کړو؟ هو دا چا کړو؟ نبی علیه الصلات والسلام چې پیدا شو نو هغه قرباني کړې وه، خیلاله کړې وه، هغه څوک؟ ابو لهب. نو دا ابو لهب سنت ادا کړي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سنت خو نشته. نبی علیه الصلات والسلام نه مخکې تمام انبیاء د دنیا نه تللي دي او د ټولو تاریخ به پیغمبر ته معلوم، دا نه چې ورته به نه معلوم. نو د ابراهیم علیه السلام په وفات باندې نبی علیه الصلات والسلام هم نه دی کړی، د هغې په پیدایش باندې څه خوشحالي نه ده کړې. دا خو د دین یو جز نه و. نه قرآن کې الله په یو عثماني کتاب کې اجازت کړې دی او نه پیغمبر موږ ته په خپلو حدیثو کې د خبرې اجازت کړې دی. او دا خو بیا یو ورځ به هم خالي نه، ځکه چې په یو ورځ باندې مخامخ څوک پیدا شوي، څوک به وفات شوي. ته به خادي کوې او که ته به خوشحالي کوې. دا د یهودو کار و، یتناجون بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول. او دا نن هم په ډېرو خبرو کې تاسو وګورئ، نو یو ګناه باندې به راجمع شي، اتفاق به کوي او قانون به پاس کیږي. ټول به مسلمانان ناستې، اسمبلی به د مسلمانانو یا قومي او یا صوبایي. تاسو وګورئ او هغه خبره به داسې چې د قرآن به خلاف وي، د پیغمبر د حدیث به خلاف وي. دا چې جرګه نه ده، نور څه دي؟ کفر ته جرګه کوي، د پیغمبر نافرمانۍ ته جرګه کوي. و اذا جاءوک، او کله چې پیغمبر راشي تا ته، دی او د هغې په جرګه باندې رد شو. او دا بل رد، کله چې راشي تا ته حیوک، نو سلام به کوي تا ته بما په هغه طریقه باندې لم یحیک به الله. اصل لفظی معنی داسې جوړېږي، پاغ طریقہ باندھے چپدغ طریقہ اللہ تا تو سلام نہ رکڑے وہ مطلب اس سے تھا تب سلام کئی بما پاغ طریقہ بانے لم یو حی کا بہ اللہ چتا تا دغ طریقہ دا سلام اللہ نہ رکھو دلی یہ بتا تا پاغ طریقہ بانے سلام کئی او مشہور روایت دا عائشی صدیقی بنت صدیق رضی اللہ عنہما تدی آیات کریمہ دلان دے پگو رہے تمام مفسرین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چی یہود رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیوی الصام علیکا یا رسول اللہ فغضبت عائشہ خسشوا رضی اللہ عنہ او وتیوی الصام علیکم او یواز دانا دو دری ٹکی و سر نورم دا غسین اوی چی پتاسو دی مرگی پتاسو دی لعنتی دا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی دا عائشی رضی اللہ عنہا دا جواب واوریدو ناغی توی مہ یا عائشہ مہ دا سدی وی تالا جواب ورکول نو پکارا نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زنانا خوی دا سی آنورم تیزا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیوی علم تسمع ما یقولون وی تاو آنوریدو چی دا دیسو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیت بی الم تسمع ما اقول لهم تاو انوری داغ چی ما وطوی یا ما قلت لهم وی تاو تسوی یا رسول اللہ وی ما وطوی چو علیکم کفار دی یهود دی نسوارا دی مشرکان دی ہر سوک چی دی داغی کار سو دا پیغمبر سر دشمنی او خصوصا دی یهودو سخت دشمنی و دا پیغمبر سر ناغی چی رالو نا سلام بیچو او غیبا مقصد سو خیری با بی پیغمبر تا السلام علیکم دعا دا منگا یو بلتا سلام کو و پیغمبروی دا سلام پا خپل میں اس کے خور کے نستاسو با دا یو بل سرمین پیدا شی دی سر ایمان مضبوطی گی دی سر دا مومنان و مسلمانان پا خپل میں اس کے اتفاق و اتحاد سے واقعی گی پیغمبر صحابو تا دا سی کار تاسو تاو نخیمہ کل اگر تاسو کوین استاسو بیو بل سرمین سیوا کی گی صحابو و تبی ولینا یا رسول اللہ و اشو السلام بینکم و سلام پا خپل میں اس کے خور کے یو دا یو سر یو دے کی گی یو دا دو سر یو دے کی گی کد نرو سر یو دے کی گی کد زنانو سر یو دے کی گی پل آربانی ملاقات کی کب دکان کی ملاقات کی کب بل دے کی ملاقات کی صحابہ کرامو اگی دا عادت جوڑ کچے مازی گر کی یا باز فارغ وقت کی وبار واتو د دې لپاره چې د پیغمبر په دې سنت باندې عمل وکړو نو چې څوک به چې تولید زمیدار به لګیا به دکان کې به څوک ناستو په لارې بغاړه به څوک ناستو نو هغه ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ نو هغه به ته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دعاګانې دي سلام نوم د الله دی او چې مونږ یو بل ته دا وایو السلام علیکم یا الله مونږ ته وایي یا ملائکه مونږ ته وایي یا جنتیانې سبا یو بل ته وایي دا غي مطلب څه دی اللہ پخبل سلام دے السلام المؤمن المهيمن او منگا وویو اللہم انت السلام اللہ تسلام و منک السلام منگ لبا دی دنیا و آخر کے بچاو سوک راکی اللہ تبا منگ لبا سلامتی راکی تبا منگ لبا بچاو راکی دیر مصیبتو ندی دیر غمو ندی با دی دنیا کی تبا منگ دا غین بچ کے و منک السلام نو السلام علیکم دا دی مطلب دار چې سلام دی پتا سبانی دا اللہ رحمتو ندی او دا اللہ را طرف ندی سلامتی ای پتا سبان دی چکم کسان منس کی که امام دی او که مقتدی چی خی طرف تا سلام گردی نو پڑا که با مقتدیان راولی دا کم چی خی طرف تا ناس دی نو خی طرف تا ملیکم دی دا بم پزرک راولی چی السلام علیکم و رحمت اللہ ملیک مونگ تا محتاج دی او مونگ غی تا محتاج دی یو بل دعاگانو تا مونگ محتاج دی یهود تو وګوره غیب دشمنی کول نو پیغمبر ته به السلام علیکم نو سام بیماری ته وی او مرض ته وی او موت ته وی مرګ ته وی مرګ دی پتا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام و ته وی علیکم د دینه دا معلومی کی چې جواب ورکول خوشتا اهل ذمه دی اهل کفر دی خو چې غی پتا باندې سلام واچی نو ته به جواب ورکړي علماء په خپل نس کې مختلف شوی امام مالک وی د سره به جواب نه ورکړي کافر لا مشرک لا ذمی لا زکه چاغه ته تر خیر خبر نه رګری د مسلمانانو په حق بعض ائمه وی نه خیر د جواب ولا ورکه خو جواب بوله سو ورکه اتفاق په دی جو علیکم وایا سغه پته لګی چې هغه سلام وي او قسم وي لہذا وعلیکم وایا پیغمبر ولې دغه جواب ورکړی نو بس شو دا اقوال شنیع دی توی ناکار اقوال اللہ را دی پا دی ناکار اقوالو بانی رد دی چی دی ستا مجلس ترا دی نو پتا بانی بسلام چی پا اغا طریقہ چی دغا طریقہ اللہ تا تا ندخو دلی ویقولون اوائی دی فی انفسهم پخفل ذرونو کی لولا یعذبن اللہ ولی عذاب نراکی منگلا اللہ بما نقولو پا اغا سبانی چی منگوی اوائیو اللہ پیغمبر دے نو چی مونگا رازو دتا سلامو چی و سلام مطلب سر خیرہ مونگا دتا خیری کو نو فکار دا دے چی اللہ غصہ شو مونگ لعذاب راکی کن اللہ مونگ لولی عذاب نراکی اللہ دا انسانانو پشان ندے اللہ دیر لوی ذات دے اللہ حلیم ذات دے نو مخلوق نم دا مطالبہ را چی تاسو صبرو کی یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اللہ سورۃ بقرہ کی مومنانو تو زمانہ امداد غواڑے پ صبر سرا او فمانز سرا نامون زم دیر لوی عبادت تے دا صبرم دیر لوی عبادت تے تا بانی تکلیف راغی مصیبت تر بانی راغی جزا فضا او فریادو نمکو یو تا ویلی و بل تا ویلی یو تا ادریگی و بل تا ادریگی او دا قصہ شورو کی چی اما بانی دا سی بیماری دا یا اما بانی دا تکلیف تے دا گیلہ دا دا شکوا دا دا گیلہ را دا مخلوق تا مکو اللہ تا اجارا دا شپی اللہ تا اجارا مانز کی اللہ تا اجارا دا مانز نفس دا فرضنا دا نفلنا تلاوتو کا برکات منزو کا او دا غیر نرستو دا اللہ نو غوالا چا اللہ ما بندہ تکلیف دے من کنوز البر کتمان دا المسائب دا نیکو دا خزانو نوی دا خزانہ دا چی مصیبت پٹو ساتا چی سوکتا نا خبر نشی من کنوز البر کتمان دا المسائب مسائب خورازی پا انسان بانے دا دنیا دا سی دا اللہ فرمائی سورت بقرہ کی ولنبلونکم لام قسمیہ دے او جملہم قسمیہ دا اللہ وی ولنبلونکم خام خواب تابانی ازمیخ کن پتاباندی بزو امتحان کو منگور دا اللہ امتحان او پتاباندی چیز اللہ امتحان پتاباندی راشی اللہ در بانی امتحان راولیا پا بیمارے یادی مال کم شو یادی اولاد مر شو یادی نور سو مصیبت تاتا ورسیدو روز طور پسی اللہ تفصیل کی گنا بشیئن دور بنی بشیئن بس لغوان تای اشیئن نکرے ذکر آوری دا بشیئن من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فصل کی بکا میرا شی میو کی بکا میرا شی بچی بری گڑ وڈ شی اور یا خپل اقربا و رشتہ دارانو کی بری سوک ملشی ونقص من الاموال والانفس مالی یا جانی سا نقصان بتا تا در رسی خلق وانتا دی شیئن اللہ وی ولنبلونکم زما دی قسمی چی داو پتا بانی در آولم تو خلق پا خور خلی توا چوا چی گور زو دا اللہ دے امتحان قابل ما چ اللہ زمانہ امتحان اخلی امتحان خو اللہ را وستر خو په داس خلق ابراہیم علیہ السلام ته وګوره انبیاء او کسور نه زی ولتا نو وګوره په هغه باندې و امتحانات را وستو نو زنه سو کې مچ اللہ ما په خپل امتحان کې یاد کی نو شکریہ په دی باندې ادا کا نو جزا فضا او پر یاد او یو توا یو بل توا یو ټول دنیا د نه په یو سات کې خبر شي یو ډاکټر ته تاو بل ډاکټر لا تاو یره ما خو لستړی کې په دی باندې کتا سو ته سوک معلومی د خدای نماز پٹے او ساتھ من کنوز البر کے تمام المصائب استعینوا بالصبر والصلاه لا ایمان امداد غوڑا په صبر سره او په مان سره چې سور دې صبر وکو الله واستا مصیبت لري کی یا الله سور صبر وکو نو دور بیماری پتا راغلی ده سور چې په ایوب علی السلام راغلی و اتلس کال په کټ باندې نه پزمک باندې پروت اتلس کال د کلی خلق د خپل ناراضی صرف خپل کور والا د تپوس کی او غراشی او هغه مزدوری کی غریب په کورونه کې نو چې تا ډوډۍ نیم او غټی نو هغه وروډی نو خپل مخری او دلې مور کی اتل لسکال په دې او بدن ټول زخمی دی یو جبر روغ دا او یو زړه روغ دی په بدن کې نور هر ځای غوخه غوخه دی کور والا ته وی ته د الله نه سوال نه کوي صبر وکا او یا کالم مزی کړی سرو سپینو نغدی ساروی هر قسم او مال او دولت او میوی نو پریچ دا او یا کال خو په تکلیف کې تیر شي کنه هغې او یا او کالو سمزه نه وه دا اوس چې کوم خوشحالي شروع ده په ما باندې نو دا والله علم د دې ځان له خوندې نو امتحان خو ځان له یو خوندې خو چې دې د الله امتحان وګڼئ نو الله وی ما نه امداد غواړه په صبر سره او په مانځ سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راځي چې کله او په تکلیف راغی نو بادر اله الصلات منډه به کله په مانځ باندې بودره او باز روایت کوي رضی الله نو تم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې لګلار. به هر حال دی وی وی مونږ چې دا سکو او دا سوایو او الله په دې خفکیږي پیغمبر په خفکیږي نو ناروا دي کنه نو ناروا کو الله مونږ له عذاب نه راکړي. دا دا اللہ صبر دے دا دا اللہ حلم دے دے مخلوق تا دا اللہ سورہ صبر دے یقولون فی انفسهم اخبر درونے کیوئی لولا یعذبون اللہ ولی عذاب نرا کی منتا اللہ بما نقولو فاغ سبانی جی منگوائیو اللہ ویزو عذاب درکو مہتا نفوئے گی حسبوہم جہنم کافی دے ردید پارا جہنم. دا دی چی کمی خبری کی او کم کارون کی او پیغمبر تا او مومنانو تا آزار رسی نو اللہ وی ما سر دے سزا شتا حسبهم جہنم یسلونہا داخل بشیغیتا فبئس المصیر بد زیدے دور تو مصیر تو ورگر دے دو زید سو چمن ندے باغ ندے اجرہ ندہ بیٹک ندے دیر بد زیدے دور تو اللہ رجی منگو ساتھ. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا ویدہ تناجے تم تاسو زدکے کلچ تاسو جرگے کا ویفلا تتناجو بالاسم والعدوان نتاسو جرگی مکو یو بل سرا پا گنا او پا زیاتی و معصیت الرسول او پا خلاف دا پیغمبر دکہ دا جرگ دا یهود دا دا جرگ دا اللہ را دشمنانو دا چی او گنا بانی را جمشی او رازے پا دی بانی با دستو کو یو فارمولا تیارشی اگیگی ملاسے بم ناستے و امیسے پکیم ناستے و ہر نظریہ خلق پاغی کے ناستے او آغا پا دے اسملے کی گردی دا قرآن خلاف دا دین اسلام خلاف دا مومنانو خلاف آغا سب پا دے دین اسلام کی کئی چی آغا پا دین اسلام کی شانے دیکھڑی آغا سو پا دے قانون کی رادن نکی چی آغا دا مسلمانانو پا قانون کی نشتا اغیل وینم یخی چی دے که دا خلق اصلاح دا پا دے که دا قوم اصلاح دا نو که داغی تعلق صرف د قوم د اصلاح سره اس خبره نه ده که هغه په قرآن کې یو کنی که هغه په سنت رو پیغمبر کې یو کنی خو د خلقو اصلاح ده پکې د خلقو د معاشي ژوند چې یاره دې سره د دې تجارت ښه کېږي دې سره د دې کاروبار ښه کېږي په معاشره کې به دې ښه شي کوي دې خو چې کومه خبره په هغې کې ګناه ده چې الکانو او جینکی به په یونیورسټی کې ګډوډ تعلیم کوي دا بل پاس کیږي اور دې لپاره لګیا د سختي کیږي ګناه ده د پیغمبر خلاف ده د الله د حکم خلاف ده. یا داسې زیونه جوړیږي چې په هغې کې به ډانس کیږي په هغې کې به د پیغمبر نافرمانی کیږي په هغې کې به ښځه او نر د دې سپته نه لګي نه د الله قانون یا د مخلوق پل قانون دے خواغی کے د خلق و خیر دے لار پکی سامولی پل پکی سامولی چرتا د غریب سره امداد کولی آو صحیح دا بس عقیبان دستخط یو کا کچھ د قرآن د حکم نہ خلاف تے پیغمبر د حکم نہ خلاف تے دین اسلام د حکم نہ خلاف تے چس قسم جرگ کی ردی د پارن دا جرگ د یہودی دا جرگ د کافر دا مشرک تا دا عقی جرگی ہوئی دس اللہ مومنانو توی تاسو دا جرگی مکوی فلا تتناجو بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول چی پاغی کی رپی مسلمان بانی ظلم و زیادتی پاغی کی رزمونگ دا پیغمبر خلافی وتناجو بالبر والتقوى تاسو جرگ برس دا پاری دا نیکی دا پارا دا منز دا پارا دا روجی دا پارا دا زکاة دا پارا دا احکام شرعی دا پارا دا حج دا پارا چی بای دا قانون په دې ملک کې مونږ څنګه جاری کړو چې دا په دې ملک کې جاری شي نو په دې ملک کې به امن راشي انصاف پر راشي عدل پر راشي هر سړی به پلار و پیژني رور به پیژني مسلمان به پیژني وتناجو بالبر والتقوى الله وی په ظلم او په زیاتی او په پیغمبر د پیغمبر په خلاف جرګې مکو چې جرګه کین د دې لپاره وکا بالبر والتقوى په دې کې پوره دین دی هر نیک کار چې الله غواړي پیغمبر ویلي تقوا ده هر گناه نه ځان ساتل لکه سلیما ختم کړ ماشومان تباہ کړو دا اوس چې سراوتری په دې دنیا کې دا کم کې دا ختم کې مسلمانان تباہ کړو د نشي زونه ختم کې مسلمانان تباہ کړو په دې کې تقوا ده واتقوا الله الذي ويريګه دا الله غذات نه الیه تحشرون چې دې الله تبا تاسو یو ځل غونډول شي یو ورځ را روانه ده حشر دې سره یری لګي ویری چې ګوره ویریګه یو ورځ به داسې چې ملائک په دنه چاپیری او میدان محشر ته به روان کړي دا قسم جرګی کار د چاو انما النجوا من الشیطان بشکا جرګی در شیطان نه طرف نه دی لیحزن الذین آمنوا چې خپکی هغه کسانو لرا چې ایمان راوړل دی ولا سبب دوار رحم شیان خو نه دی دا ضرر رسون کې دی ته یو ذرا زکا د داسې خلقو مرګره شیطان دی لہذا دغ جرگو تا اماده کی دغ جرگی و تا مخی مخی تا کی اگر آوالی و دی مسلمانانو مخی تا کی دی چی تاسو پا دی بانی دست خطی ہو که اللہ وی دیست تاسو مرگری دی او زما دا مومنانو مرگری زیما زما ملیک دی ولیسا بدوار رحم شاید ہی ضرورت دی نسی رسول الا بیدن اللہ مگر پا حکم دا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ بانی بروسہ دیو کی مؤمنان تدا سے خلقوں نے نہیں یری کئی با لگیا بھائی جرگی با کئی دقا جرگی ابلیس تمکی والا سر لگی کڑی بھی ابلیس امو یرد دا میدان نو تختی دا ابو جہل تباش اللہ وی ذرا سر مر گرے سما ملیک تا سر مر گری زبستان اسرت کم سنگ چما دا انبیاء و نسرت کڑے دی حلم ترا الذین نهوا عن النجوا آیت نگور اغا کسانو تا چمن شیو دا جرگونا ثم یعودونا لما نهوا عنه او بیا واپس کی گیا اغا ستا چمن شیو دا غینا وی تناجون بالاسم والعدوان او جرگی کی دا یو بل سرا پا کولو دا گنا او دا زیاتی و معصیت الرسول او پا خلاف دا پیغمبر و اذا جاؤو کا او کل جراش پیغمبر تا تا حیو کا نو سلام چی تا تا بما پاغ تری قبانی لم یحییک به اللہ چی تا تا پا دی تری قبانی اللہ سلام نلے چولے اندغا طریقے تا تا ندخو دلی ویقولون اوائدی فی انفسهم پخپل ذرنو کی لولا یعذبن اللہ بما نقولو ولی عذاب نرا کی منگتا اللہ پاغ سبانی چی منگے وایو حسبهم جہنم اللہ وی کافر دی دا پارا جہنم یسلونہا داخل بشی دی تا فبئس المصیر دیر بس دیرے دا ورتلو یا ایوہ الذین آمنو ایمان والاو اذا تناجیتم کلچ تاسو جرگی کوئے فلا تتناجو بالاسم والعدوانی نو جرگی مکوئے فا کولو دا گناہ و دا زیادی و معصیت الرسول او پنا فرمانے دا فیغمبر و تناجو بالبر والتقوی او جرگی کوئے دا یو بل سرا دا نیکے او دا پریزگارے واتقوا اللہ الذی او یریگے دا اللہ غذاتنا الیہ تحشرون چدی اللہ تبارا غن کرشے انما النجوا من الشیطان بے شک جرگی دا دا شیطان دا طرف ندی لیحزن اللذین آمنو دا دی دا پارا چی خپکی غم جن کی اگر کسان چیمان راوڑے دے ولیسا بدوار رہم شیئن او نر دا ابلیس ضرر رسون کے دے مومنانو تا یو ذرا الا بإذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المومنون او خاص پا اللہ دے بروسو کی مومنان